سر آن که بی مراد بازگشتن رسول علیه الصلوات و السلام از حدیبیه. آمدش پیغام از دولت که رو، تو ز منع این ظفر غمگین مشو، کاندر این خاری نقدت فتحهاست، نک فلان قلعه فلان بقعه تو راست. بنگر آخر چون که واگردی تفت، بر قریزه و بر نظیر از وی چه رفت؟ قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها شد مسلم و از قنایم نفع ها. بر نباشد آن تو بنگر کن فریق، پر غم و رنجند و مفتون و عشیق. زهر خاری را چو شکر می خورند، خار غمها را چو اشتر می چرند. بهر عین غم نه از بهر فرج، این تسافل پیش ایشان چون درج. آنچنان شادند اندر قعر چاه، که همی ترسند از تخت و کلاه. هر کجا دلبر بود خود هم نشین، فوق گردون است نه زیر زمین.